Байраком, Байрак, за Байраком, Байрак, а там степ, та могила. Із могили козак, із могили козак, стає сивий похилий. Стає сам уночі, та йде в степ, а йдучи, співа сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут 300, як шкло, товариство лягло, і земля не приймає. Як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти. По своїй, по землі свою кров розлили і зарізали брата. Кров'ю брата впились і отут полягли всі могилі закляті. Та й замовк зажурився, і на спис похилився, став на самій могилі. За Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили. За Дніпра із села руна гаєм гула, треті півні співали. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала.